جھونکے سے یہ ایک زخم سا کیا لگتا ہے, نرم جھونکے سے یہ ایک زخم سا کیا لگتا ہے. ہٹ کے دیکھیں گے اسے رونق محفل سے کبھی, ہٹ کے دیکھیں گے اسے رونق محفل سے کبھی, سبز موسم میں تو ہر ہرا لگتا ہے, سبز موسم میں تو ہر پیڑ ہرا لگتا ہے. اے ہوا کچھ تیرے دامن میں چھپا لگتا ہے, نرم جھونکے سے یہ ایک زخم سا کیا لگتا ہے. الگ अलग मत जानो, यूं तो हर साया ही पैकर से जुदा लगता है, यूं तो हर साया ही पैकर से जुदा लगता है। तेरे दामन में छुपा लगता है, नरम छूं